Horozu Düşen Hayat. Yazan Özcan Erdoğan. Seslendiren Mehmet Atay. Gerçek yolcular gitmek için giderler. Yürekleri balonlar gibidir, hafifçecik. Ve niçin olduğunu bilmeden gitsek derler. Yazgıları önünde, boyunları hep eğik. Charles Baudelaire. Bahçe. Ön bahçe. Yaprak altında meyveli balo, renkleri soyan çıplak merak, dili iştahın çeşnici başı. Arka bahçe, etrafında dönüp dolaşan söylence, gizlice girilen çocukluk, cıvıl cıvıl aşırılan çağla. Yarılma. Yukarısı gökte taş ölü sevici, ezilir düşen sevişmeler. Aşağısı pıtır pıtır olgun yer, kuru kabuk, açık ağız. Karşı aşk. Oradan oraya arsız sardunyalara sığmıyor dolu pencereler. Gösterişli bakışmalara ipince sarkan bir yılan eğrisi, çıplak acımı emiyor doğrusu, aşklarım atlarım kadar huysuz. Aldığı bıçağı bir çığlıkta saklıyor. İçime atla gül bahçeme, hadi hazırlandım eskit sırtımı. Aşk ki bir araya gelmek için yorulma isteği, karıncalanıyor önünde dirildiğimiz Temmuz, güzelliğini taşıyor buğdaysı teninde, köpüren güneş hadi. Her mevsimin kuyruktaki bezgin halleri. Nerede içinden ormanı inleten kıymık? Çalar saatler gibi çaldım, geçip içime oturdum. Çuval kurusuyla dolu unutulmuşlukların, gül düşürdüm yakamdan, tanındım. Yangı. Ayaklarımız hangi köşe başında, gölgesinde hangi bulutu beklettik de ayaküstü kuru bir devede toplandık. Ağızlar kalabalık, kulak kimsesiz, yüz bulmadığımız kayıp kıta uzaklarda. Elleri vardı suyun tuzunu kızdırdığı gemide kalan, mertliğin oturan kayalıklarda sallanan kolları doldu cerahat diz kapaklarını akşamın. Gene evler, gene evler, gene evler. Bunca yangı tetikte, üstümüze başımıza dağılacak gece, hıcırdayan yatak, kösnül kapı, ezeli zelzeleden sızan nice yarıklara, çak kavlu kalın yorumları, hepsi, hepsi bir orman yangınında bir ağacın yakın bulunması. Horozu Düşen Hayat. Soluyorum dışımdan içime doğru. Bir bakın dolduracağımız boşluklara merakla. Hangi kadına koşsak soluk soluğa kalıyor. Eskitilmiş sular göl kimliğinde, inciler zamanla uzak. Sadece bugün kaç kez sustuk, bileği sıkıca bükülen saatlerde. Hangi sevgiliyi basacaksak, aynı yerdeyiz bana kalırsa. Sürüsünü arayan çoban dobralığında, dobralığını arayan çoban sürüsünde. Kalk borusuyla kalkıyorsunuz, harp okulundan mezuniyet töreniniz, kaç adımlıksa barutunuz, her kıza bir kaza süsü. Ziller, zemberekler zıplıyor, horozu düşüyor hayatın, altında kalıyorsunuz. Singin. Işıltılarla yıkanan aşkın o taze günü, kavuşturmaya çalışıyorduk o çocuk kucaklarımızı, salıncaklarla tutarak ağaçların nabzını. Alıp veriyordu içinden hızlı bir çiçeği. Mahmude miydi yoksa Neşide miydi? Adı eski bir şehrin alınlığıdır şimdi. Dut dalıyla süpürürdü evini. Ev dediğim yine o dutun altı. Bakışları öksüz, dokunuşları üvey. Kapların kahırlı altları kalırdı ona. Dalgınlıklarını toplardı her kırıkta. Biraz Behrengi öyküsü, biraz Ferruhsat hayatı. Islak pullarla kaplanmış uzak yaraları. Aşktandı giydiği hüküm karanlığı. Kem gözlü değdiği, akmayan kandı bildiği. Sonra bir Meryem meyli, bir sessizlik yemeğini. Gazap kuşları uçuştu ve kondu zindan ranzasına. Hücrelerde bir bir seyiren gün, örümcek tutar o perdeleri çekmezdi. Mahmude miydi yoksa Neşide miydi? Adı eski bir şehrin alınlığıdır şimdi. Bir ara bir bahçe katında, damarlı mermerlerin kıyısında, orada güneşten söz ettim, parlattım ama dünya ayrılıkla tutturulmuş bir yerdir dedi gibi sustu, açmadı kırık koynunu bir daha. Gel git. Biliyorsun, bizim her türlü yalnızlığımız yeni bir dil olacak yarın. Edip Cansever. Yırtık yelkenli bir kadın için kıyı. Uzadıkça uzayan ucu yenmiş tırnaklar. İp yumağı cepleri tenhaydı. Akşama dönecek elbet, iyi kötü sürerek içine alt başı dalgaları. Bir bakıma o kitabı örüyor her gün. Birazcık geç kalsa fazlaca kurutulmuş. Güz, ellerinde yazı ufalar, açıklar. Kuşlara serptiği yemi göğe düşürür. Borulara konan o düğümlü ses, heyamolalarla akan gök, huzursuz gelgitleri geleceğin, bekler kıyısında kırıklar kayıkları. Unutmak kaybetmektir her oyunda. Ayrılıkla sınanır göğsü gövdelerin. Gererek çatlatır kayalar kaburgalarını, boşluk biter, su birikir. Uzaklar battıkça uçmak sivrilir. Gel geç. Kabarmış bir haritadan geçen, ikliminde aşkın gezgin pulları, kuş diline çevrilen defineleri uzak suskun ülkeler. Düşleri alınmadı, kovuldu kış. Saklandı ambarlar, güneşle tutuştu hariç. uzayan gemilerin kısalan denizleri, o serüvenci bakışların ufku. Kayalara çarpan hıçkırıklar, orospu kederli yanaşma her liman, bir kere kanmış kandırma kuvvetim, serilmiş mendilde sevişmelere dul. Akan kumlara dolduruldu zaman, seferlere yalnız çıkanlarda künyem, o gitmek için gidenlerde yüküm, açıklarda ucuz serseri uçurumu. Umut, en son kırılacak sandık. Evli Bahçe Aşka. Neler çekmiyor ki ayaklarımdan, yumağı çözülüyor abartılmış kışın, dokunaklı bu son karın ağrıları, ağır aksak duraklara yürüyorum, duvarlar sarkmış dallar, bana ellerini çoğaltıyor bir çınar. Kulağım mevsim gövdelerine dayanmış, İçinde güneş uyuyan taze bir ekmeği çok beklemişim. Evimde kuş sesi resimler, omuzlarım konacak imgelere hazır. Bir başka bileni yok gibi gelirken bana hep aşk. Su yürümüş kalkmıştır toprak, olup bitene üstündeki gelinciye. Kokmuş kokmamış bütün çiçekleri derdim, bağışlanan ellerim defne sürgünlerine kesik. Ağaç gölgelerinde biten utangaçlıklar sarıldı boynuma serillik. Açılan göğüs kafesim bahçe renginde, kaplanmış bu adres defteri bir kuşun, kaybolmuş uçurtmalar yaşlı adamların, kaplumbağalarsa taşınan çocuklukların. O büyük saat nereden baksan uyar. Güllerin ilk yazdan bu yana kanadığı doğru, taçlı dikenli dizelere doğru. Eylül sürüklendi de Eylül oldu, bir kulak bırakıyor bana bir ses, aşkın oyuklarında. Hiçbir mevsimin çakılı kaldığı da yok yoksa. Kaybolanla gönderilen. Alın koldan akan damarları, dağıtın yapraklara. Hazla eğirin çırılçıplak kaçan baharları. Gerçi ailece denendi bütün astarlar bütün yüzlere ve hep bozuk attılar derin gözeneklere. Güneşin kavgalı kaç çocuğu varsa, yetişmeye çalıştığı geveze yarına. Gece efsunlu unutkanlığın, Allah'lık pusula yanlış kullanma kılavuzu, kayıp mauna tayfaların iç çamaşır köpükleri. Danışılan her adada bir papaz, ne acılar sağlar ne de vakit dar. Hastalığı ağır geçer kırmızının. Ama ne çok uğraştınız mumyayla uyumaya. Sancağa çekilinecek günü beklemek geçti. Geçti iğne, iplik, deve, elek. Bir kartal göğün yumuşattığı, bir kayaya oyulur ancak. Ağrılar Dağı. Gür memelerini duymuş gelmişim, son tohumların çatlakları karnında. Duyulur duyulmaz ağrılarım, hıncın barbarlığım, kısalta kısalta kısrak gölgelerini, ısıra ısıra kökünü uzaklıkların, kaybolmadan morlukların gelmişim, bendeki iniltilerini geri vermeye, ayıplarını almaya senden. Ricat ertesi gedikleri tıkar bir sesle, çatlak tavandan aktı o yıldırımlar ve yaram aydınlık oldu telime. Sense tüm bileklerini korudun. Cam kırıklarından gelmişim. Geçmiş günahlarımız çıplak boynumuzda ışır hala. Hala erdenliği istenir bizden yaşamın. Gördüm körebe tarihimin öreninde çakılı mızrakları. Ellerime doldurdum tüm elleri, çatlakları geçtim. Nehir kurularını, kaya tuzlarını nasıl yarıp geçtiysem, öyle vurdum yüzüne doğduğum suların yalımını. Öyle geçtim kadınlığın yatır başlarına bağlı çaputlarını. Aldatılmıştı ne kadar söz verilmişlik varsa, isteğe dair soyunup kendime gittim uzlet çadırlarına. Kösnül ağrılardandı dağım. O mağara yontusu, o sinir yolcusu yanlarım, çoğalan çağların hünerli kasları, hep o üryan gövdemin sarındıkları, yok o kötücül kuşlarla aramda bir şey yok. En iyi kanla yazılır, yazıyorum ucu kesik bir parmakla kopamadığım bir dağdan. En iyi kanla yazılır, Nietzsche. Hepimiz tanrı kaldık. Kimse mutluyum demesin. Edip Cansever. Acı ve mesel. Çok korkanlar çok çekerlerdi arkamdan. Hala yaşıyorlar mı bilmiyorum. Asaları uzar uzağında günlerin. Şimdi orada yer yatağına arşla yaklaşılır. Damarları akmıştır, topal bakılır. Ben tabuttan bir kayıkla geçtim ölü denizden. Tahir Abacı'dan alınmıştır. Yüzümdeki ağırlığı kaldırdım. Jilet yapılacak tetanoslu bir gemiyle Bataçık'a. Balıkçılar, o eski savaşçılar, yırtık bir ağda sıkı bir hayat bulan balığım. Ey sabrın altından kasları taşan, iğnesi ayrı bir arı düşün. Bağır hayatını zarınla kapla, bulamazsın hiçbir kitapta acısını Tanrı'nın. Yazıt. Ne olur ne olmaz bir adam bozulmamış antlar, ankalar arar. Kesilmez bilinmeze çeker kendini. Ufukların yangını iner artık bulutları kara. Ölülerini çoğaltan çağ, peygamberleri birbirine diken, ne var ne yoksa herkes kendinde kutsar. Korkulukları geceden dolduruyor ecel, çatarak ölüleri birbirine. Nedir ki bir nöbet başka bir nöbetten başka, bir el, bir el daha. Taşların bakir altlarında börtü böcek, pankartlarda salgının sloganları, resimler aile mezarlıklarıyla çıkıp gelmişler, eşsizler ölümle tadın yalnız insanları. Bunaltı. Ve kuzusuz sesleri çocukların, körebeler düğümleri sımsıkı. Uzay kafes ya da duvarla ölçülmüştür. Zaman ip ya da kırbaçla ölçülmüştür. Adonis'ten alınmıştır. Ve azıcık arkalara doğru sıkışın, çok yarım yüzlerle, birbirine ayna kesilen papağanlar uzunları yakmış ürkekliğimize bakıyorlar. Ve kaybolan vızıltının ardından susan kovan, İnsan sıkılmış gettolara. Hiçbir ağaç büyümüyor televizyon kutusunda. Çamurdan kalkan yılanıma fanusum dar. Ve soygunlar kaçmış elimden. Eldiveni iz bırakan uyaklar. Artık neyi çalınacak ki hem? De ki kavalını dağda unuttun sen. Bir hırsızdan bir hırsıza bırakılan not. Omzum pervazında mat gecenin, korsası eğri kapısı açık, yarasa pası demirlerinden atladık. İnciler, süt damlası yunusları çocukların ve de eğri büğrü düşürüp de yılları, acıtmamışçasına eğilmemiş dalları, kargıların öfkesi uzun, kollarımı ömrümden yırtmış, kurcaladığım tuhaf bir böceğin antenleri, donmuş gibi magmada uykusu. Odalardan balkonlara girilmeden mi geçilmişti yıldızlara? Dağılmış çocuk tüyü yastıklar, kılığını değiştirirken bir berber bir berberden oldum olası gençliğini ister. Şimdi yıldızlar rastığını toplamış mızıkçı, parmak izleri, üvey kaldığımız şu dünyada. Tanrı arkamızdan söylenip duran gözcü, suçun miladı bir başkasıdır. Her dalgaya bir balık düşmezken, her oltaya takılı bir akarsu parçası, arkasından çekilip unutulan gece çamaşırcısı, ah ki oğlumun emeğini eline verdiler. Ece Ayhan. Uzun uzun düdükler, üstünden hızlı hızlı izler, anasına ağlayan çocuklar babasına küser. Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler. Ece Ayhan. Tinerci, tüm büyümemişlere. Adamadı kendini bir okulun büyüyünce ne olacağına, o çocuk orta ikiden ayrılan takma bir ad gibi kaldı tek ayakta. O sokağın havasıdır poşette, çekilir abaküsleri akşamın tesbihiyle, Taksim'de asılsın diye tramvayda bir istiklaldir. Sınıf seslerinden geçmiş yıldızlar, yangınlar içinden bir yeşil parka uzanan Batman'ı kim kaçıracak? O son istasyon uykusunda. Dövmeden meydan saatleri, büyüklerin pazılarında cız olur. Her çocuk bir ikarostur. Kardan Adam. Apar topar çıkıp gelen zemheride açılmış pamuk bohça. Uyumuş altında kanı toprağın. Dilimin ucunda oyun bozan soba, kömür gözlerimde tütüyor. İçim çığ dolu, yüreğim kalmayan tipi bahara. Kar altında kalan sokak çocuğuyum. Her afacan bir yaradandır, yaratıp yaratıp kaybolan. Tanrı misafiri olamam tanrılara. Kaşkolum boynumda al karısı, eldivenimi ellerim çaldı, çorap giyinemem. Benimki bir soğuk alınganlığı. Hep o haylaz tavşanlar üstümde, şapkamın içinde kaybolup süpürge köklerine inen inme, altında durmayan, akıp duran burnum havuçtan eriyip hayal olur adım kardan. Benimki bir soğuk alınganlığı. Hep o haylaz tavşanlar üstümde, şapkamın içinde kaybolup süpürge köklerine inen inme, altında durmayan, akıp duran burnum havuçtan eriyip hayal olur adım kardan. Bağışlanan günlerin kutusu. Her günü kan açar kendi içinde. Düşlerim anıların kütüğüne gülüştü. Yorgun ırmağa tıkayıp uyutsa da kendinde, soluk alıp vermeler kaçar adım güneşin derin köşeleriyle. Gözlerimi tuttum, gösterdim sayın memurlarına. Uzak yüzünden renkleri birbirine karışan çocuklar. Çağırdım, çaldım yağmuru çamura. Güzel giydirdim. Sahibini arayan boşlukta takvimlerin attığı oldu. Devlet oldukça eski mi o? Bir aslanın gözlerine kafeslendim. Sürdüm kadife yumuşaklığını. Çıplak birilerini arkasında bulup durmadan saklandığım oldu. Çoğalmak baharın bağrında bayram. Araladığım çakılların arasından İrili ufaklı balıklar cila atıyor milyonlarca denize. Hesap görülür akşamüstü. Bozuk para oluyor yerinde olmak isteyen. Gam. Do. Vapur dumanı gerdanıyla böğürtüsü düşüyor suya, yetişin küpesi boğuluyor. Re. Çekilmeden köpükler demir parmaklığın paslı vaftiz töreninden mecbur, esnedi esneyecek kör bir menteşeye. Mi. Utanırım rüyamda kar olam, tüm dilencileri yalvartır, ninni söyler uyutmaz. Fa. Bir tülbent buldum, sudaki orospu, bakir oğlanları terk eden duldu. Sol. Evvel zaman içinde alaca bulaca arılar kraliçeyi bozarlar. La. Açmıyor düğme düğme kanayıp diz çöken telefon, imparatordan geliyor. Si. Varmak üzere çamdan kızak, üstünde sadakat rüzgarı kızarak. Do. Velhasıl öksürten dehlizde, gürültüye kavruk denin yemini. Kim o? Okuyun, yoksunuz. Çalınmışım da yokmuşum güya, bir gölge, bir gölge daha. Bu yol nereyi arıyorsa, ayartılan okullarda aylaklığım sorulur. Bir dağ topladım çöpten. Gördüm ben düz olmadığını gündüzün. İstemeden koyulaşırım mavinizde, kömürcü fenerinin gittiği kadar. O loş salonlara gerilen şölen, akşama eklenen işler gibi. Kalıyorum herkesten önceye, sırf büyütmek o büyük balığın karnını. Ağrımadık yeri kalmayan ve koca bir havuzu üstüne alan, tutulan omuzları daralan oldukça zor bir ihtiyar önünüzde. Bir kaşık suda soğuruluyor sabır, uçurumlara yaslanan sonsuzun rahatlığında. Her akşamın şavkı sarartılır. Ölen Vahiy. Bahçesinde hırsızlar gibi sevişip Tanrı'yı korkuttuysa kadınlar, yaşlı ve erkek doğrulmuştur, umulmadık ve rengeli uzuvlarla kanatılıp. Tomurcuklar vaizlerden sarılaşıp, sunaklarda büyüdükçe büyülenir. Bulutların battığı külde kirlenir buruşuk sancısıyla, aynasında sabahlar güneş. Gövdesinde acı elmanın puhu pusu, kırık mı desem tüm dalları, bulanık mı mezarlıklara sarkan ölülerle sırlı saklanıp örtüşmenin şaşalı masalı. Tan atıp sıyırırken bilekleri diz çöken sayrılıkta, üryan olup yalvaçlar bu dünyadan ölülerini çaldılar. Adakları mezat avlularında kaldı. Şarbonlu Yazgı. Çobanın çıbanından fazla sesi çıkmayan ölümü şarbona verin. Verin ki uzasın yara meşgalesi. Uzvum olan herkesin arasında geçsin denek acım. Kana ulaşan sperm, beladan deşilen pırıltı yaşama adansın. Gizlenen sorular ağırlı cevaplar acele, birdir birin kambur çocuklarını, göç alan şehirlerin önlerini. Şarbonlu Yazgı. Çobanın çıbanından fazla sesi çıkmayan ölümü şarbona verin. Verin ki uzasın yara meşgalesi. Uzvum olan herkesin arasında geçsin denek acım. Kana ulaşan sperm, beladan deşilen pırıltı yaşama adansın. Gizlenen sorular ağırlı cevaplar acele, birdir birin kambur çocuklarını göç alan şehirlerin önlerine ettiler. İttiler ki kaza yaptı tanrıların arabaları, Pandora'nın kutusunda taşırken mektupları. Ben ki son 3 gecedir intihar etmedim, hiç bilemem. İntihar karısı bir faytonun aşığı göğe atlarıyla birlikte Cezayir menekşelerini seçip satın alışından olabilir mi ablamın? Ece Ayhan. En fazla öldürebilirsiniz beni. Hiçbir taşa sığmayacak hiçbir yazı. Çatlaklarına doluyorum dudaklarım. İçerken içimi gördünüz mü? Kıyıların düğmesi kopuk, çizgisi atmış. Kaçta kaçım kaldı dersiniz. Bir yerde gün olmuş sanki. Ben gerçekten geç kalmışım. Unutkanlıktan yapılmış eşyalar satın alıyorum. Anlaşılan boş zamanın israfından yardım eder gibi akşama yol sorarım. Kesilmiş bir bilet kadar çaresiz. Kendimi hangi yokuştan sırtlasam yukarı, kımıldadığında telaşlanıyor kaya dibi. İnsan ki dünyanın yükü üstünde, sırrımı kazıdığımda damla damla zıvayık. Vuruldukça hatırlanan göğsün seyirmeleri, velhasıl avcuma sığdım, gerçek oldum. Bir kuru dal daha ekleniyor ağacın acısına. Vazgeçilmiş bir çift göz akı, peki de terk edilen karası. Çekinmeyin, en fazla öldürebilirsiniz beni. Uç veren bir uçurumda. Alalanmış gecesiyle tartışırım güneş yakalısıyla bunca. Karşılanırım günbegün kucaklar dolusu sarılmakla. Bir devenin bir aslanda kalan karın gurultusuyla ağzı açık kadim acılarımızın, örneğin bir gök parçasıyla yamanmamakta. O meşru balkonlar orada çocuklar için hazırda. Ehlileştirilmiş ruhların kararınca demirlediği o çürük dünya, okumasını diş diş sökemediğim o ağrısız kitap dününkisin sen. Eyleme beni, doğdum günahımdan, bırak ey zaman. Etimi kemiğimden soymasını bilemezler, şehvetle bilemezler, ölümle. Öldüremediklerinden korkarlar, korkuları çok şeyler almıştır çünkü onlardan. O meşru balkonlar, orada çocuklar için hazırda. Güneşin ayetine uyarak derim ki, yaşatan oysa beni, dünyadaki derin kökleriyle kırbaçlatan da odur. Şaşmam, bir hikmeti kalmadı tufanın lisana çevrilebilmekten başka. Yalvacı da ozanı da ayağa kaldıran onun tozudur. Onlar silkinirler, o eski kuşları söz verir kimseler tutamaz ama. O meşru balkonlar, orada çocuklar için hazırda. Yok miladım bir akdim, vadem yok dinelince kovulurum her devletten. Kal diyen, dur diyen ısrardan bir anne olur yazgıları akşam sularında karan. Harcı kin harcı küfürle yükseliyor kubbesi rejim olan taş duvar. Hazırdır inatla tuzlanır darplı derim sunaklar, benden razıdır. O korkuluklardan aşırma muska olan dil şişer ağızlarda. O meşru balkonlar, aklımda çocuklar sarksın diye hazırda. Dünyevi. Ne zaman ki bir yokuş birikse, bir dağın hayvanlarıyla göğsüm çadırım tıka basa, ıraksandı bunluğum, dolduruldum taştım, insan insanın kurduğu, Yusuf Yusuf arandım. Bir kuyuya bakmaktan gelemem, boynuna asılı ipler, cevşenler, IQ testleri, yaka kartları, barkodlar, kullanma kılavuzları, Coca-Cola soğuk içiniz, boşaltılmış kovanlar, oğul vermemiş resmi makamlar. Ne çok büyük baş harf sağ sollu bir dolu satır. adaklık doğan bin bir çocukla babalanırım. Bugünümün düne yandığını, yanacağını görsem de cehennemi söndüremem cennet için. İleri giderim de ölümü inkar ederim. Atlardan atılan arabaların arasından doğrulamam da bir soluk alışverişlik o son kentte yaşamakla yaşamamak kadar. Bir düşün. En ucuna çıkmadınız çıktım. Gerisine az kaldı ve birden minarelerin çanları eskidi. Kar eridi suda, cehennem de kanda. Düştüm bu dünyanın korku temeline. Hüseyin Peker. Tek beyaz enli ve boylu mendilleriniz teneşirde yıkanmış alın, sırta çakılı tahtalarda emanetin gıcırdısı, obur göğün soğurduğu çığlık ordusu, döküldükçe rahmet bir sistir dağılır. Sürek avı. O büyük patlama, sonra ben küçük patlama. Ismarlanıp da gelmeyen güllerin mazereti bendedir. İçimde sıkılmış suları kışın dünya. Döndükçe başı dönen mevsimler. Ve hükümleri taşlığımda düğümlenir. Coştur dur toprağından çiçeğine bir ağacı. Kimi ihtiyaçtan akşamı uzak tutan sonbaharsın ama en son değil. Bekler güneşe kırılan çamur bebekler. Kendi adınla çağır gelmez büyütürsün. Durma gökte dalıp yatan iri kuşları kaldır. Kafesten her gök görmekle götürülür. Örneğin göğsümdeki baruttur beni beyazdan alıkor. Korkusuz dövüştüreceksin kanatlarını alçakla. Anamalı sancıları anlaması zor babaların, ağzında zarın yağlı bir gün. Bir ölüden alır herkes bir ölümü. Gözlerim bir dürbüne takılır. Hanidir her bakan gözden bilir, bir başka gözden bir tüfeğin havladığını. Gece kaç, gündüz tut. Pazar geri. O kabzımal dilbazlar sipsivri elleriyle toplayınca çadırı, bezi, tireyi, emanet kasalarını sırtlıyor dilsizler. Odamın bir camı can pazarına bakar, bakar durur kaç yıldır. O yandan gelir hep bu şehrin ısırıp köpürten, köpek öldüren acıkmışlığı. Talan edilen bostandır, talan edilen korkuluk, üstünden geçiyor akşam asfaltı hızla. Toy toy düğüne dönüyor, üçü beşi bitişince, yırtılıyor böyle mendil olup, kol yırtığı gömlekleri. Dalgınlar ayvayı narla, karda bıraktıklarından, hoyratlar ufalanmadıklarından, ufalarken kanını dökmüşlerdir üzümün. Geçiyor şimdi önlerinden mezarcılar, kırılmaz sandıklarda şımarık şişeler, şıngır şıngır, kederlerine eğile eğile ilkin, çukurlara kendileri girerdi, gömerken bir yabancıyı. İntihar çekimleri. 1. Kalabalık eşikler kendine misafir. Vurulan tokmaklar meydan saatlerinin hükmündedir. Yok, kapı yok kapalı. İstanbul, İstanbul uzakta. İstanbul'a ateş etmeyiniz. Cemal Süreya. 2. Bilmedim, kimse de bir şey demedi. Yattım bitmeyen yalnızlıkların üzerine. Zamanında trenden atlayamayanım. Boynunda mavi kuşkulu boncuk. At arabalarından ürkmüş savulun. 3. Kayalardan gittikçe ufalanan çöllere, kum halkalarından atalarıma tırmansam, burçlarından yükseklik korkum bağırır. Asılı kalkan kollarımda hala çocukluğum. Kime saklanacaksa öfkem, onadır terk ettiğim beden. Ömür neydin ki neye bağladım telini? Köpeği öpülecek kaç korku var? Dört. Aynalar sık sık uğradığım bir bar yüzü. Aldırmadan uzuyor sakallarım. Ve ben ucu bucu uçurtma düşü, sarılı el işi kağıdına katlanıyorum. Bana sırılsıklam kuruyan, gerdana inen ipin yüzüne serdiği grilikti. Beş. Tekrar tekrar intihar çekimleri. Parmak aralarından gelen yalnız gürültü. Aç bir ilaç yönü tutulmaz diyetlerin, yaka paça birini daha attılar köprüden. Kundağımı bozdum, dilimi koydum dişlerimin yerine. Kevgirler mi en dolu yanlarım, her defasında kışkırtılmış soğanlar bıraktım kapılarına. Küçük harfli monolog. Yelkovan, akrep ve yine bir sonbahar. Dağınık duran kadran. Güneşin yorgunluğu bu. İçine geçtiği gölge sağaltı mı? Geceden kurdun kaptığı bozuk para aydede. Çürük yıldız düşlerim, kırmızı dersem elma şekeri anla. Bilmem kaç kraliçe çiftleşti Erden Hamin'le gözlerinde. Gül meşale kurusu yukarıdan aşağıya, Luna Park'a Eylül asılı, kapısında kırlangıçların sallandığı, çarpıldı cam kırıklarına ayrılan yüzüm, mezarlıklar sönmüş kireç uykularımda, öldüm dersem büyüdüm anla. Yaz uzun ev ödevlerine yafta, içim yutulmuş bir balinanın içinde başı dönen mecra, ben patlar bomba ölür, sulu boyalar boz bulanır, duyulmaz yer altında akarsu, memnun ukala bu kalamın. Uzağım, uçurtma dersem, kayboldum anla. Konuk Kotinga'ya ağat. Kupkuru koka dalından upuzun burunları sarkan gri adamlar, okşayıp unuttular yırtık tırnaklarını titreyen kınalı tüylerinde. Oysa sürülmüş bir göğü unuttular. Deli ormana giydirilmiş dar bir yarasa silüetinde, gaga şakırtısı yağmurların Amazonunda, ıslandıkça yanan nar çiçeği ateşiydi Kotinga. Sapan dalına kondu çamur çırpı yuvası, kızılcığın beter rengiyle geçip de iç ormanlarından kur yapar gibi göçen böceklere yaslı son orkideleri de kaya başlarında uçurumlara gömülmüş kokladı gidişinde. İnişi sanki korkudan alıntı bir kitap imi. İçi doldurulmuş kuş kurusu sınırlar, ökse sürünse de kağıt elvası kentler, caz çavlak lahitler, kapatıldığı haçla unutulan kafes göğsü, elbet açılacaktı bir ilk yaz günü. Ekinlerin ardından Zafer Ekin Karabay'a. Geceden kaçmaktır gündüzün koşmak. Çayırlardan yolunmuştu yollarınız. Hangi dikenler dolanılacaksa kesiliyor hızınız, saçlarınız iniyor. Girdiğiniz her kalabalık o eski toprak yemiş çocuklardı. Baştan aşağı kımıllarla delik deşik, bitkin bir şehrin kollarıydı. Durdurak bilmezdiniz, uzaklardan gelir uzaklara giderdiniz. Karışmayı bekleyen tüm istasyonlar gibi göç çekerdi yüzünüz. Üstünüzde bir bilet arardınız. Ömrünüzü verdiniz bir eskiciye, eskizler, sırlar aldınız. O yollar emanet bir ömürle uzatıldı, anladınız. İç cebinizde bir vurulma anı fotoğrafı taşırdınız. Varsın ak kağıtlar kurşun akıtsın, ölüm kuru sıkı, sıkılırdınız. Ölüm ve cenaze. Ve hala gömütünün başında Neandertal. Bir. Geçti doğumlar. Sarıları kuşkusuz çağların sözünü tuttular ister istemez. Dişler gıcırtısını arıyor. Dilin kıvrılamadığıyla kaldı sır. Hoşça kal kendine, andına kavuşur huzur. 2. Bengisu, o miskin kokusu, elmanın rengi soyulmuş kabukları saklı, tadın tamamı yok halbuki, benzemiyor çiğidine. 3. Çırpınırken herkes biraz beyaz köpüktür. Çığlığı kovuğunda gecenin külü ateşi bölün. Aynalar yakın, inandırıcı, iç bükey acısına uzak. 4. Kim çağırdı onları sormadan? Tıkanan pamuk kiminin kulağında, kapandı taş bağıra çağıra, kurudu kuruyacak deniz arası. Omzu kafasıyla taşındı, gücü göçürüldü başkasının göğüne, utanmaz gövdesi artık. 5. Suspus at silkiniyor savaşlardan, kalabalıklara dağılıyor. Sıyrıldıkça kaldığını sanan gizler sandukasını, öper okşar. Kör noktaları ovar gözleri, açılmaz işte kendiliğinden sönmüş sefer. Çıkmaz cadde ara sokaklara, çelenk cenazesiz. Düşmemiş değil mabetten, kimse bulamaz ölüsünü. Arka yazı. Günümüzün teknolojik imkanlarından da faydalanılarak, dünyanın öte ucundaki bir olay, durum, benzeri şeyler hakkında fazlasıyla bilgi edinme imkanı söz konusudur. Şair, bu duruma olan tepkisini, duyarlılığını, şiirinin içinden mi göstermelidir, başka bir eylemde veya etkinlikte mi bulunmalıdır? Bu tartışılır. Poetik ve estetik kaygılar göz ardı edilmeden kurulacak bu izlekteki bir şiir önemlidir elbette. Ancak söz konusu şiirle şair, şiir yargılanıyorsa bu çok tehlikeli bir durumdur. Şair başkaldırandır. Şiir biriciktir, ilk sözdür. Başkasından talimat da alınmaz. Ki gerçek bir şair, şiir duyarlılığında yaşanmış dünya gerçekleri ister istemez bireyin yazdığı şiirdeki acıyla, bunalımla, yalnızlıkla ve o büyük devinimle alttan alta imgeleme bir şekilde yansımış ve bir patlamayla çıkmıştır ortaya. Şiir bir tetik boşluğuydu belki hayatın. Can alacak bir hassasiyetle can vermeye. Aza çalışıyordum. Az bir boşlukla çok büyük bir boşluk yaratmaya, az şeyle çok şeyi söylemeye belki. Şimdi parmak izlerimle aranıyorum. Arafta.